wishers, this is Morissette. Don't miss any Wishclusive videos. Click here to subscribe. Balikan mata miss na nakaraan nung nililigawan mo sinusuyo mo pa o pag-ibig mong tunay isang pambihirang taglay bumabalik sa isip isa kang hulog ng langit. Hey, minsan ba ay naiisip mo okay sa iyong balikan ng kahapon nang ako'y nagpapakipot-kipot at pinipilit ko na magpahabol mga sandaling pag-ibig mo ay kahit tamis o magbalik ka na sa aking wagas na pag-ibig babalikan ang una mong halik o oh, bawat saglit babalikan pagsuyong kahit tamis o oh, bawat mula makilala hanggang makasama babalikan babalikan pag-ibig mong hatid o oh, bawat saglit hiliw kay tagal na rinoon nang aking oon at mahal na rin kita oh, oh, at magpa hanggang ngayon. For more performances from Wish 107.5, do not forget to click subscribe.